Імёны гародні. Добрый дзень, шаноўныя слухачы радыё Рацы. З вамі Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Неяк недавно давялося пачуць гісторыю пра праваслаўнага святара, што на краязнаўчай канферэнцыі выступаў на беларускай мове, і гэтым ужо адным выклікаў захапленне ў часткі аўдыторыі. Шчыра прызнаюся, з аднаго боку было вельмі прыемна, бо беларускамоўны святар уласна для мяне падаецца неяк бліжэй і больш шчыры. І разам з тым мімаволі злавіў сябе на прыкрай думцы, што нават сёння падобныя прыклады адно толькі рэдкія, няхай і ўзнёслыя, выключэнні. Узгадваючы пра адносіны праваслаўнай царквы да нацыянальнага руха, мы неяк забываем пра тое, што стэрэатыпы існавалі заўсёды з абодву бакоў. Праваслаўная царкоўная служба, гэтак апісвала сітуацыю ў гародні часоў першай нямецкай акупацыі, газета «Беларуская думка», псаломшчыкі ды іншыя, што засталіся пасля выехаўшых у маскоўшчыну праваслаўных свяшчэннікаў пры сваім фанатызме і цемнасці, былі найвялікшым прыяцелем усяго маскоўскага і непрыяцелем беларускага. Адным з першых гэтую сцяну недаверу паміж праваслаўнай царквой і беларускім рухам на гарадзеншчыне паспрабаваў разламаць епіскоп Уладзімір. Вячаслаў Міхайлавіч Ціханіцкі у манацтве Уладзімір нарадзіўся Вязкай губерні ў сям'і настаяцеля праваслаўнай царквы. У свой час у якасці місіянера ён аб'ездзіў усю Сібір і Кіргізію. Пазней быў настаяцелем Супрыцкага Благавешчанскага манастыра. А вясной 1907 года ён быў узведзены ў сан епіскапа Беластоцкага. З пачаткам першай сусветнай вайны епіскап Уладзімір эвакуіраваўся спярша ў Слонім, пазней у Маскву. У 17 годзе ён быў абраны прадстаўніком духавенства гарадзенскай губерніі для працы ў Всерасійскім памесным саборы. Толькі ў верасні 1918 года епіскап Уладзімір вяртаецца ў гародню ўжо ў якасці епіскапа гарадзенскай і хомскай епархіі. Гэта з ягонага дазволу. Былы архірэйскі дом у хуткім часе ператвараюцца ў камендатуры беларускага палка. Тут пачынаюць дзейнічаць некалькі культурніцкіх устаноў. Што праўда, сам Уладзімір дваіста ставіўся да беларускага руха. З аднаго боку ён падтрымліваў яго антыпольскі ўхіл. З другога рэзка выступаў супраць аддзялення Беларусі ад Расіі. Тым не менш, гэты епіскап Уладзімір справіў урачыстую паніхіду па Алесю Гаруну ў гарадзенскім праваслаўным саборы. Гэта ім былі высвечаны на святароў Александр Коўш, адзін з найбольш актыўных беларускіх дзеячоў Тодар Данілюк. Гродзенскае беларускае грамадзянства, пісала ў красавіку 22 года газета «Беларускі звон», у апошні часы пачало паважна думаць аб тым, каб атрымаць ад праваслаўнага епіскапа права на царкву Барыса і Глеба, у якой Казані гаварыліся бы ў беларускай мове. Калі б царквы не ўдалося атрымаць, дык будуць клапаціцца, каб Казані гаварыліся па-беларуску ў саборы. Ёсць надзея, што епіскап дасць згоду. У гэтай справе напісана спецыяльная заява і ўжо сабрана шмат подпісаў. У верасні таго ж года гарадзенскі епіскап нават даручыў духавенству епархіі, каб яно вяло выбарчую агітацыю за блок нацыянальных меншасцяў, сярод якіх усе ім вылучаліся і мясцовыя беларусы. Падчас вобыску ў архірэйскім палацы польскімі ўладамі сярод іншага быў чаканы ліст ад маскоўскага патрыарха Ціхана, інспіраваны быццам бы самім епіскапам Уладзімірам і адрасаваны да беларускага ўрада. «Прызываю на ўвесь беларускі народ благаслаўленне Божа», – гаварылася ў ім. «І малітвіна жадаю, каб Господь узмацаваў яго сілы ў абароне інтарэсаў роднай для яго праваслаўнай царквы. Прызываю благаслаўленне Божае і на вашу працу, і на працу ўсяго ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі». Паводле польскай дэфензівы, гарадзенскі епіскап настройваў праваслаўны клір на антыпольскую дзейнасць, а ў разе патрэбы аказваў на іх уплывы. Ён прычыняўся да таго, што праваслаўная царква і расійскія манархісты пачалі супрацоўнічаць з беларускім рухам. Праз мэтанакіраваны падбор кадраў ён замяніў праваслаўны клір на моцную сваімі ўплывамі сярод мас агентуру антыпольскага незалежніцкага руха. У хуткім часе епіскап Уладзімір склікаў у гародні епархіяльны з'езд прадстаўнікоў духавенства Эміран, які выказаўся супраць ідэі аўтакефаліі праваслаўнай царквы ў Польшчы. У выніку, пад ціскам з боку ўладаў, ён быў вызвалены ад кіравання епархіі і ў канцы снежня 22 года тайна вывезены з гародні. Пасля высылкі епіскапа Уладзіміра і разгрому беларускай партызанкі, нават і гэткія сувязі паміж царквой і беларускім рухам спыняюцца. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч, чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Да новых сустрэч. Імёны гародні.